أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Allah'ın meşiyetiyle alakalı, evet, babı almaya devam ediyoruz. Meşiyet. Dilemesi, istemesi, talep etmesi. Ve sonuçta da dilediğinin ne yapması? Olması, değil mi? Dilemediğinin de olmaması. Yani demek ki meşiyet doğrudan neyle alakalı? Kaza ve kaderle alakalı, değil mi? Dersin sonunda da kaderle alakalı tablodan kalan hususlara ne yapacağız? Değineceğiz. Evet, bugün inşallah Enes bin Malik'in hadisini alacağız. Enes bin Malik. Oku Seyfullah. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. Kim okuyacak? Gökhan oku. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة. Şimdi bir daha baştan ha. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون. أخبرني ben pek duyamıyorum. Biraz böyle R'sinin hareketini alamadım. Akbarna. Akbarna dersen. Akbarna. Orada meful var. Değil mi? Akbarna biz haber verdik. Akbarna bize haber verdi. Arada ne var? Fark var, değil mi? Bir tanesi faili içinde, bir tanesi hem mefulu hem de faili içinde. Şimdi başlama. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فَلَا يَقْرَبُوهَا الدَّجَّالُ فَلَا يَقْرَبُوهَا الدَّجَّالُ Beyi çekme. فَلَا يَقْرَبُوهَا Beyi çekme. فَلَا يَقْرَبُوهَا الدَّجَّالُ وَلَا تَعُونَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ Evet. Bir kişi daha okusun. Kim okuyacak? Harun abi devamlı okuyor. Başka kim okuyacak? قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فَلَا يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاغُونُ اِنْشَاءَ. Evet. Oku Halil. Bize Şube Katade'den haber verdi ki Enes İbn Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Medine'ye Deccal gelecek. Fakat meleklerin onu bekleyip korumakta olduklarını bulacak. Artık inşallah Medine'ye Deccal de tağun da yaklaşamayacaktır. Evet. Enes bin Malik hadisi. Mukfi'unda çokça hadis rivayet edilen sahabilerden değil mi? Ensardan. Evet. Hakkında daha önce bilgi verdik. Çünkü çokça ne yapıyor? Geçiyor. Evet. Enes bin Malik deyince aklınıza ne geliyor mesela? Soru sorsak. İsmi geliyor. Mesela 10 yıl hizmet. Duası geliyor hocam. Onun için yaptığı dua. Ne? Ay çocuklarını bereketlendirmesi. İlmi evet. Olarak dua, ilmine dua ettik. Yani. Evet. Evet. Peki başka ne geliyor aklınıza? Mekke'den Allah suresini Enes bin Malik okumuş. Yok. Hocam bu gerçek ismi Sa'd bin Malik bin. Hayır. O değil miydi? Ebu Said'le karıştırma. En çok yaşayan sahabe mi hocam? Enes bin Malik deyince genelde akla ne gelir biliyor musunuz? Demin dedik ya 10 yıl hizmeti. Hizmet anında hocam Efendimiz hiç kızmadı. Evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a 10 yıl hizmet ediyor ve çocuk yaşında. Ve çok kızdırdığı dönemler oluyor. Ama bir kere dahi üfleyip onu azarlamıyor Peygamber Efendimiz. Evet. Bunu unutmayacaksınız. 10 yıl elin adamı. Kendi öz çocuğu değil. Akrabası da değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ve 10 yıl boyunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet ediyor ama hizmet ettiğinden daha çok hizmet alıyor. Çünkü çocuğun hizmeti biliyorsunuz. Nedir? Eksiktir değil mi? Hep irşada yardıma ihtiyaç duyar. Böyle olduğu halde bile 10 yıl içinde bir kere üfleyip onu azarlamıyor. Evet. Onunla 20 yaş arası. Evet. Ne diyor? Gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdular ki El medinetu ye'tihed deccal. Evet. Bir yanda Medine bir yanda Deccal. Evet. Deccal diyor Medine'ye gelir. Deccal ne yapar? Medine'ye gelir. Deccal ile alakalı daha önce burada bilgi verdik. Herhalde hatırlayanlarınız vardır. Hangi hadiste verdik desek parmak kaldıralım. Deccal'ın sol gözünün şaşı olması. Evet. Sol gözünün ne olması? Sol gözü mü, sağ gözü mü? İtiraflı hocam. Peki hangisini tercih etmiştik? Solu. Solu. He? Solu. Hangisini tercih etmiştik? Sağ daha bence tercihe layık hocam. Sağ gerekir. Evet. Hangisini tercih etmiştik? Sağ gözü olması. Evet. Sol gözün üstüne geçiyordu galiba değil mi? Evet. Ve orada bu hadisi alırken Deccal hakkında ne yapmıştık? Deccal'e. Yani fiiliyle alakalı. Niye bu ismi aldığına dair bilgi vermiştik. Hatırlayan var mı? Niye Deccal denmişti? Mesih Deccal denmişti. Çok yürüdüm. Yeryüzünde ayak basmadık yer bırakmadığı için. Hatırlıyor musunuz? Yeryüzünde ayak basmadık yer bırakmadığı için. Şimdi Deccal deyince o derste bazı özellikler almıştık. Mesela ne olması bir gözünün? Kör olması. Kısa boylu olması. Başka ne özellikleri vardı? Hocam söylediklerini ters çıkacak. Alnında kağıdı yazıyor hocam. Alnında ama nerede iki gözünün? Arası. Arasında ne yazması? Kafir. Kafir yazması. Başka? Hocam söylediklerini hocam ters çıkacak. Yok yok, cismani özelliklerini soruyoruz. Böyle ayaklar erken bir şey olmasa. Onları burada almadık. Onlar Buhar rivayeti değil. Boyu kısa. Sağ elinde ateş, sol elinde su mu var hocam? Cismani özellik değil o. Öyle mi? Boyunun kısa olması hocam. He? Boyunun kısa olması. Boyunun kısa olması. Saçı kıvırcık. Kıvırcık saçlı. Evet. Nasıldı saçı? Uzun saç, kıvırcık. Kıvırcıktı. Nasıldı ama? Aynen. He. Sahabeye diyeceğim. He? Sahabeye diyeceğim. İbn Sayyad ayrı. Kıvırcık saçlı olması. Alnı çıkık mıydı hocam? Evet. Alnının ne olması? Çıkık. Gözleri nasıldı? Üzüm porsu. Evet. Üzüm porsu. Üzüm porsu gibi. Evet. Portlak değil. Herkes yani belli vasıfları var. Cismani vasıfları var. Onları geçen ders aldık. Bunlar şu anda bize lazım değil ama hatırlatmakta da ne var? Fayda var. Evet. İşte bu Deccal ne yapacak? Medine'ye gelecek. Kıyametin büyük alametlerinden neyi? Bir tanesi. Kıyametin ilk büyük alameti ne? Mehdi. Güneşin doğuda. Mehdi'nin çıkması. Kıyametin ilk büyük alameti ne? Ateş. Nereden? Doğu tarafından, Yemen'de. Bir ateş. Peşinden ne? Peşinden ne? Çöküntüler. He? Çöküntüler. Çöküntüler. Onun peşinden Mehdi mi Deccal mi? Bunlar birbiriyle doğru orantılı şeyler. Yani Mehdi mevcut Deccal çıktığında. Mehdi mevcut Deccal çıktığında. Deccal de uzun zamandan beri var. Ama içimizde normal he? Ne gibi? He? İnsan gibi bizim bilmediğimiz bir yerde ne yapıyor? Yaşıyor. Bununla alakalı rivayetler ileriki batlaka zaten gelecek. Yani ama yani Deccal deyince akla Mehdi ve İsa Aleyhisselam'ın neyi? Nuzulü gelir. Evet. Deccal deyince akla Mehdi ve İsa Aleyhisselam'ın nuzulü gelir. Mehdi ile Deccal arasında pek çok neler olacak? Savaşlar olacak. He. İsa Aleyhisselam en son ne yapacak? İnecek ve Deccal'i ne yapacak? Öldürecek. Birazdan bunlara kısmen değineceğiz. Heh. İşte bu Deccal ayağıyla yeryüzünün bütün parçalarını ne yapan? Basıp, ezip, çiğneyen, geçen Deccal gelecek. Nereye? Medine'ye. Ama neresine gelecek Medine'nin? Yakınına. Hududuna. Neresine gelecek? Medine'nin hududuna. Yeryüzünde iki yer vardır ki oraya Deccal giremeyecektir. Bir tanesi Mekke, diğeri ne? Medine. Bu hadiste neden bahsediyor? Medine'den bahsediyor. Medine'nin muhtelif rivayetlerde 7 tane kapısı var. Muhtelif rivayetlerde 7 tane kapısı var. Bu kapılar bizim bildiğimiz anlamda kapı değil. Yani vadi şeklinde kapı. Yani dağların bitim noktası. İki dağ arasında kalan. Medine dağlarla çevrilmiş nedir? Bir ovadır. Medine dağlarla çevrilmiş bir nedir? Ovadır. İşte bu 7 kapıdan bir tanesinin olduğu yer, bu hadiste mevzusu edilen Curuf dediğimiz yer. Evet. Bu hadiste mevzusu edilen ne? Curuf dediğimiz yer. Oraya kadar ne yapıyor? Geliyor. Curuf dediğimiz yerde Camiatül İslamiye'nin arkasındadır. Şu anda kralın sarayını yaptığı yerdir o. Kralın sarayını yaptığı bir dağın üstünde Medine'de kralın sarayı vardır. Orasıdır Curuf. Evet. Nedir Curuf? He. Normal bir düzlüktür. Normal bir düzlüktür. Nedir? Çalı çırpıdan oluşan bir kırdır. Düz. İşte bu 7 kapıdan bir tanesi bu Curuf. Diğer kapılarda ne? Böyle. Ve bu kapıları neler koruyor? Melekler koruyor. Bu kapıları neler koruyor? Melekler koruyor bu kapıları. Yani Deccal asla ve asla buradan saldırıya geçme cüretinde ne yapmıyor? Bulunmuyor zaten. Deccal bile haddini biliyor. Yani Deccal ordusuna hadi hücum, Medine'ye girelim asla ne yapmıyor demiyor. Çünkü melekler karşısında Deccal zayıf olduğunun farkında. O halde ne yapmak zorunda Deccal? Cismani bir savaş değil, manevi bir savaş. O da ne? Ona verilmiş bazı neler? Harikulade haller var değil mi? Onları ne yaparak? İşleterek insanları ne yapmak? Kandırmak, sapıttırmak ve ordusuna katmak için mücadele ediyor. Bu insanların bir kısmı nerede? Onunla birlikte Curuf'a kadar gelenler. Zaten onun tabisi bunlar, onun ordusu. İspahan'dan 70 bin küsur Yahudi de dahil olmak üzere. Gelmişler buraya kadar. Kıssayı bir anlatacağız. Ondan sonra bu meseleye geleceğiz. Demek ki orada bir problem yok. Problem şurada. Medine'nin içinde. Medine pisi tutmayacak. Ne şimdi ne de o zaman. İşte bu Medine'den, ne yapacak? Bazı neler? Kafirler, münafık bozuntuları nereye katılacak? Deccal'in ordusuna katılacak. İşte Deccal'in Medine'deki harbinin en büyük neyi? Kazancı bu. Medine'yi işgal değil, edemeyeceğini biliyor. Ya ne? Medine'nin içine ne yapan? Sığınan, orada kalan bir kısmı, çünkü hadislerde diyor ki Medine'nin ehli bir kısmı da Deccal'in geldiğini duyunca, çünkü Medine'ye doğru ilerliyor, nereye kaçacak? Mekke ve Medine'ye kaçacak. Çünkü Deccal ne yapamayacak? Oraya giremeyecek. Oraya giremeyecek de Deccal. Peygamber aleyhissalatü vesselam neden devamlı Mesih Deccal'in fitnesinden, şerrinden Allah'a sığınmış? Yani o halde Mekke Medine'de kaldın mı Mesih Deccal'in fitnesinden kurtulacaksın. Hayır. Mesih Deccal'in fitnesi iki türlü. Bir ayak basma fitnesi, bir de imanını alma fitnesi. Ayak basma fitnesi, imanını alma fitnesi yanında hiçbir şey değil. Yani sen Medine'ye, Mekke'ye de kaçsan imanını korumakla mükellefsin. İşte imanını almak için onun fitnesi Mekke'ye, Medine'ye bile girecek. Birazdan nasıl olduğunu bazı hadislerle alacağız. Demek ki burada Mekke, Medine'de neler var? İnsanlar var. Bunlar zahirde Müslüman. Ama Deccal hududa ne yaptı? Dayandı. Ve Deccal'in ordusu hudutta. Ve Deccal'in bir de nefsani orduları var. İnsanın devamlı mücadele ettiği. Şeytan ve onun avanı. Onlar içeride. Onlar habire insanlara tazik ediyorlar. Baskı yapıyorlar. Ve orada işte imanla küfür ne yapıyor? Kendini gösteriyor. İmanında sabat eden kalıyor, etmeyen o hududun dışına çıkıyor. Ve böylelikle Medine aynen körüğün bir demirin üstündeki pası ne yaptığı gibi, ateş körüğünün bir demirin üstündeki pası ne yaptığı gibi, temizleyip atıp söktüğü gibi pisleri atıp söküyor. Barındırmıyor, çıkarıyor. İşte böyle bir durum. Tasavvur edin. Şimdi nedir? Mehdi mevcut. Mehdi ne? Mevcut. Ve ne yapıyor Mehdi? Tabi Mehdi'nin çıkışı uzun bir mesele. Ona burada değinecek değiliz. Bu hususta bazı kitaplarda var. İsteyenler oradan ne yapabilirler? Bakabilirler. İşte Mehdi nereden çıkıyor? Doğudan bir yerden çıkıyor Mehdi. Sonra nereye geliyor? Mekke'ye geliyor. Doğudan bir yerden çıkıyor. Nereye geliyor? Mekke'ye geliyor. Burası doğu. Çıktığı yer doğu. Nereye geliyor? Mekke'ye geliyor. Mekke'ye gelen Mehdi buradan yeniden doğuyor. Şimdi bu birbiri arasında tenakuz değil. Yani doğduğu yer neresi Mehdi'nin? Doğu. Oradan çıkıyor. Ancak oradan çıktığı zaman ünü yok, şöhreti yok. Çok maruf değil. Mekke'ye geliyor ve Mekke'de ne yapıyor? Mücadeleye girişiyor. Bazı rivayetlerde 70 bin küsur insanı ne yapıyor? Öldürüyor, oradan çıkarıyor. Bunların bir kısmı da imam. Demek ki ahir zamanda sahtekar imam çok olacak. Sahtekar önder çok olacak. Mehdi onları teker teker ne yapacak? Temizleyecek. İşte şu Mekke'deki zuhuru onun için bir miat. Ne? Yani Mehdi olduğunun, şöhretinin bütün beldelere ne yapması? Yayılması. Yani onun için alimler diyorlar ki Mehdi'nin iki çıkışı var. Bir, Mehdi olarak bir gecede Allah Azze ve Celle'nin bir meyveyi, mesela elmayı yeşilden kırmızı oldurduğu gibi, adam normal içimizde ismi Muhammed ya da Ahmet, baba ismi Abdullah, Peygamber Efendimiz'in soyundan bir adam içimizde. Normal bir insan. Ahlaklı, huyu selim, iyi ama normal bir salih kul gibi. Bilmiyorsun Mehdi olduğunu. Hani şimdi diyorlar ya, ya işte bu adam Mehdi falan filan, hiç o hikaye. Hadislerde öyle bir şey yok. Yani ona Mehdilik vasfı bir gecede verilene kadar babası dahi onun Mehdi olduğunu, annesi dahi bilmiyor. Ne babası, ne annesi, ne karısı, ne kendi öz çocuğu. Bir gecede Allah onu sabah aynen o meyveyi ne yaptığı gibi oldurduğu gibi. Yeşil gece yatarsanız bir sabah kalkarsanız kıpkırmızı. Olduruyor, alametler onun üzerine veriyor. İşte o alametler bu doğuda bir yerde olacak. Ve görevini yapmak için Mekke'ye doğru yola çıkacak. Daha sonra Mekke'de bu olaylar olacak ve oradan İstanbul'a gelecek. İstanbul'u fethetmeye. Konstantinopolis'e. Oradan nereye? İstanbul'a gelecek. İstanbul'u fethetmeye. Evet. Gelecek İstanbul'a, saracak İstanbul'u. Surlar var, burç var. Bismillah, Allahu Ekber diyecek, hiç kılıç kullanmayacak. Bir burç düşecek. Bismillah, Allahu Ekber diyecek, diğer burç düşecek. Bismillah, Allahu Ekber diyecek, diğer burç düşecek. Ve böylelikle İstanbul'u bir kez daha fethedecek. Ha peki, İstanbul'u fethettiğinde İstanbul işgal edilmiş miydi, onu bilemiyoruz. Ama kılıç kullanmaması, kılıç kullanmaması, kan akıtmaması, sanki oradaki insanların, sanki oradaki insanların doğrudan kafir değil de iki derede bir arada oldukları izlenimini veriyor. Allah bilir. Bunlar Melheme-i Kübra. Sonra İstanbul'u fethettikten sonra yola çıkacak. Ne yapacak? Yola çıkacak. Tam İstanbul'u fethettikten sonra yola çıktığında Deccal'in çıktığı haberi kendisine ulaşacak. Bir müddet yürüyecek, gelecek. Muhtelif rivayetler. Yani o rivayetlerin bize verdiği yaklaşık işte Eskişehir, Konya bölgeleri. Sonra Deccal'in çıkış haberinin yalan olduğu haberi kendisine ulaşacak. Orada kalacak. Bazı rivayetlerde İstanbul'dan çıkıyor, çok kısa bir mesafe, haberin yalan olduğu ulaşınca kendisine yeniden kalıyor. Sonra gerçek haber gelecek Deccal'in çıktığına dair ve ne yapacak? Yola çıkacak. Ve yola çıkar çıkmaz işte o Melheme-i Kübra dediğimiz Güneydoğu, Fırat ve Dicle Nehri arasında kalan Maverani'nin dediğimiz o bölgelerde ne yapacak? Büyük savaşlar yapacak. Kimle? Deccal ve ordusuyla. Öyle ki Deccal Ürdün'de, Ürdün bölgesinde, Filistin bölgesinde bazı başarılara imza bile atacak. Çünkü Deccal'de büyük büyük neler var? Özellikler var. Birazdan alacağız. Önce normal bir tabi, sonra alim, sonra veli, sonra nebi, sonra Allah'ım diyen ve bunu değişik mucizelerle ortaya koyan bir adam. Öyle bir varlık bu. Önce normal bir tabi, sonra bir alim, sonra bir veli, sonra bir nebi, sonra bir alimim diyen. Evet. İşte o savaşlarda, sonra Allah'ım diyen, işte o savaşlarda Ürdün nehrine kadar, Ürdün nehrinin batısına kadar olan bölgede hakimiyet kuracak Deccal. Bunun içinde Fırat ve Dicle de var. Hatta öyle bir olacak ki Fırat'ın suyu ne yapacak? Ne yapacak? Kuruyacak. Ve altından kara bir altın çıkacak. Nedir? Allah bilir. Ve o halde insanları kendi safına katabilmek için değişik mucizeler gösterecek. İşte bunlardan bir tanesi ateş ve ney? Su. Şöyle elini vuracak, ne yapacak? Ateş oluşacak. Şöyle elini vuracak, ne yapacak? Su oluşacak. Elini uzatacak, su oluşacak. Elini uzatacak, ateş oluşacak. Ölüleri ne yapacak? Diriltecek. Değişik özellikler. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o anda, o halde, o vaziyette sizi kandırmak için size suyu da sunacak, ateşi de sunacak. Ama bilesiniz ki onun suyu ateş, ateşi su. Yani sunuyorsun diye gidersen seni de kendi safına alacak. Yakmak değil. Yok etmek değil. Ya ne? Deccalleşmek. Kafir olmak. Deccal'in ordusuna katılmak. Derken hadise uzun. Deccal Mekke ve Medine'ye doğru gidecek. Nereye? Mekke ve Medine'ye. Mehdi'nin ordusu bu bölgede zaten. Anladık? Gelecek Medine'ye, hududa dayanacak. Curuf'a geldiğine göre muhtemelen Tebuk istikametinden gelecek. Ürdün dediğimiz gibi. Evet. Ürdün'deki nehrin doğusuna geçemiyor. Ayrı bir istikametten yukarıdan Filistin, Şam'dan ne yapıyor? Şu Curuf dediğimiz bölgeye geliyor. Burada. Evet. Curuf dediğimiz bölgeye geliyor burada. 7 tane kapı var. Melaike koruyor. İçeride kimler var? Müslümanlar var. Diyor ki hadiste El Medinetü ye'tihed deccal. Deccal Medine'ye gelecek. Feyecidül melaikete yahrusunaha. Bir de bakacak ki melekler nereyi koruyor? Medine'yi koruyor. Bekçilik vazifesiyle Medine'yi ne yapıyorlar? Koruyorlar melekler. Fela yakrabuha deccal. Maalesef deccal için kötü bir haber gelmiş olmakla kalacak. Medine'ye ne yapamayacak? Yaklaşamayacak. Bu dediğim yaklaşık 30 kilometrelik bir mesafedir. Ama görecek. Birazdan bazı rivayetleri alacağız. Vele taun inşallah. Deccal ne de taun, yani veba. Daha önce Medine vebasından ne yaptık burada? Bahsettik biliyorsunuz. Çokça isabet ediyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam hicretinden önce. Hicretiyle birlikte hatta Ebu Bekir ve Bilal Habeşi'yle ne yapmıştı? İsabet etmişti. Ateşli bir hastalık. Onlara ağrıdan sızıdan şuursuz bir şekilde beyitler ne yapmıştı? Söyletmişti. Peygamber Efendimiz'e talepte bulunmuştu. Sahabe dua etmişti. Rabık denilen yere gitmişti hastalık. Kıyamete kadar işte bir daha ne yapamıyor Medine'ye? Dönemiyor, yaklaşamıyor. Evet. Bu demek değil ki hiç yok. Var ama genel anlamda yok. İşte ne Deccal ne de Taun ne yapamıyor? Medine'ye ne yapamıyor? Yaklaşamıyor, giremiyor. Şimdi buradan devam edelim. Geldi mi Curuf'a? Curuf dediğimiz bölgenin bir ucunda da ne vardır? Uhud Dağı vardır. Ne vardır? Uhud Dağı. Bir ucunda. Evet. Şöyle şurası Uhud diyelim. Curuf şurada. Harem burada. Ne yapıyor? Deccal Uhud Dağı'nın üstüne tırmanıyor. Çıkıyor ve nereye bakıyor? Medine'ye bakıyor. Görüyor. Ama gelemiyor. Yani gördüğü şeyi alamıyor. Evet. Ve ashabına dönüp diyor ki şu beyaz köşkü görüyor musunuz? Beyaz köşkü. Yani kasrı. Şimdi çok enteresandır. Bugün Mescid-i Nebevi tamamen bir kasır görünümündedir. Cami görünümünde değildir. Tamamen bir köşk görünümündedir. Cami görünümünde değildir. Yani Mescid-i Nebevi'nin bu halini gören alimler işte diyorlar Deccal hadisi hak. Niye? Oradan bakacak, ashabına dönecek diyecek ki şu beyaz neyi köşkü? Dikkat edin dış mermerleri nedir? Beyazdır. Şu beyaz köşkü görüyor musunuz? Beyaz köşk orada Uhud Dağı'nın oradan çok net görülür. Çok net. Şu beyaz köşkü görüyor musunuz? Evet. Diyecek ki işte bu köşk hâdâ mescidu Ahmed. Ahmed'in neyidir? Mescididir. Ahmed'in neyi? Mescidi. Evet. Daha sonra yaklaşır. İşte Curuf dediğimiz bu bölgeye gelir, yaklaşır. Ancak her bir nakbinde, bölümünde, yani girmeye müsait olan vadi kısmında ne bulur? Melek bulur, melek. Bunun üzerine Curuf dediğimiz düzlüğe gelir. Boynuzlarını yere vurur. Boynuzlarını yere vurur. Ya bu nasıl olacak? Vurduğu zaman 3 kere vuracak ve 3 kere vurduğu zaman büyük bir sarsıntı meydana gelecek. Deprem. İşte bu maddi bir deprem mi yoksa manevi bir deprem mi? Bunun üzerinde alimler çok konuşmuşlar. Neden? Neden? İşte o boynuzlarını 3 kere yere vurduğunda ve yerde 3 kere sallandığında hiçbir erkek münafık ya da kadın münafık ya da fasık erkek ya da kadın fasık kalmayacak ki Medine'den çıkmayıp kimin ordusuna? Deccal'in ordusuna sığınmasın. Evet, enteresan. Vuracak, bir sallanacak. Bir daha vuracak, bir daha sallanacak. Bir daha vuracak, bir daha sallanacak. Ve işte orada Medine'nin içinde bulunan bütün münafıklar ve kafirler artık bunu bir çağrı olarak algılayacaklar, dayanamayacaklar ve derhal Medine'yi terk edip Curuf'a gidip kimin ordusuna katılacaklar? Deccal'in ordusuna katılacaklar. He işte bu nasıl bir vurmadır? Bu nasıl bir depremdir? Bunu bilemiyoruz. Ama her halükarda Medine'de kalmayacak bu insanlar. Deccal'in ordusuna ne yapacaklar? Katılacaklar. Evet. Tabi savaşlar olacak Müslümanlarla Deccal'in orduları arasında. Her ne kadar melaike koruyorsa da Müslümanlar da boş duramayacak. Ama bir türlü Deccal'i alt etmeye ne yapamayacaklar? Muvaffak olamayacaklar. Ta ki Hazreti İsa gelecek, bir okla ne yapacak? Deccal'i vurup öldürecek. Aynen neyin eridiği gibi? Neyin? Tuzun suda ya da ateşin ne de buzun ne de ateşte eridiği gibi o okla ne yapacak? Deccal'i eritip öldürecek. Kıssa uzun. Kıssa uzun. Bize lazım olan yanı, bize lazım olan yanı Allah Azze ve Celle dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Yani Allah Azze ve Celle dilemediği için Deccal onca gücüne rağmen neye giremeyecek? Mekke ve Medine'ye giremeyecek. Onca gücüne rağmen ne yapamayacak? Mekke ve Medine'yi gördüğü halde alamayacak. Şimdi buradan bir meseleye temas edeceğiz. Şimdi Deccal onca gücüne rağmen giremeyecek. Çünkü melaike ne yapıyor? Koruyor değil mi? Mekke ve Medine'yi. Evet. Bu bildiğimiz anlamda zahir Deccal. İşte o zahir Deccal dediğimiz o vasıflarda, cismani vasıflarda olan o Deccal. Bir de Deccaller var. Bir de neler var? Deccaller. Bu Deccaller Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde de vardı. Mesela bir tanesi kim? İbn Sayyad dediğimiz adam. Evet. Bu adam Müslim'deki rivayette de bütün deccallik vasıflarını ne yapmış? Üstünde taşımış. Hatta alime itiraf etmişler. Deccal bu mu? Hayır, bu o deccalin adamlarından bir tanesi. Evet. Yani benzer vasıfları var. Evet. Bu niye o deccal değil peki? Neden? Nerede yaşamış bu adam? Medine'de yaşamış. Demek oraya girebildiğine göre o deccallerden değil. İşte o bildiğimiz Deccal'den değil. Ha, burada bize lazım olan şu. Mekke ve Medine'yi koruyor ya Deccal'e karşı. Kim? Melaike. Aynı melaike işte Mekke ve Medine'ye karşı Deccal'i şu anki ordularından da koruyor. Kıyamete kadar da koruyacak. Mekke ve Medine asla kafirlerin kontrolünde ne yapamayacak? Giremeyecek. Asla. Bu demek değil ki Mekke ve Medine melaike tarafından korunuyor, Müslümanlar yan gelip yatsın. Bu yan gelip yatmayla alakalı bir durum değil. Bu Allah Azze ve Celle'nin Mekke ve Medine'ye vermiş olduğu ne? Değerle alakalı bir durum. Sen yan gelip yatsan da yatmasan da. Ama şunu unutmayacak Müslümanlar, işte o Medine öyle bir yer ki halen daha Beni Kaynuka, Beni Nadir orada hak iddia ediyor. Beni Kureyza da dahil olmak üzere. Yani Yahudiler. Çıkartılmış acaba. Evet. Yahudiler Mekke'de hak iddia etmiyorlar. Nerede? Medine'de. Halen. Arz-ı Mevud'un içindedir işte bu. Çok enteresandır. Yahudilerin Arz-ı Mevud dediği, yani onlara vaat edilmiş o topraklar, bizim Melhemi-i Kübra dediğimiz büyük kıyamet alametlerinin gerçekleşeceği topraklardır. Çok enteresan. Yahudilerin Arz-ı Mevud dediği topraklar, bizim Melhemi-i Kübra dediğimiz bütün büyük kıyamet alametlerini ne yapacağı? Tahakkuk edeceği topraklardır. Evet. Yani onların Arz-ı Mevud'u bizim için onlara bir zebihtir. Yani ne demek? Onlar kendilerine vaat edilmişi bulacaklar. O da ne? Hiçbir ağaç kalmayacak ki Gargat dışında arkasındaki Yahudi haber vermesin. Ey Müslüman gel, benim arkamda bir Yahudi var, gel onun kafasını vur. Sadece Gargat. Neden? Ahir zamanda çünkü bütün Yahudiler aynen bugün tahakkuk ettiği gibi. Nereye dönecekler? Nereye? Arz-ı Mevud'a. İşte dönüyorlar. İsrail onları getirmek için ellerinden geleni yapıyor. %60'ını toparladı. %40'ı hala daha dışarıda. Ama habire geliyorlar. Habire geliyorlar. Aynen hadiste geçtiği gibi. Toplanacaklar, toplanacaklar, toplanacaklar. Tam biz çoğuz diyecekler. Allah Mehdi'yi üzerlerine ne yapacak? Musallat edecek. Sadece Mehdi'yi değil. Kimi de? Deccal'i de. Çünkü Deccal çıkana kadar Yahudilerin düşmanları Müslümanlar. Ama Deccal çıktıktan sonra Yahudilerin doğrudan düşmanı Allah ve melekleri de olacak. Hatta ağaçlar bile düşmanlığa başlayacak. Bakın dikkat edin. Mehdi çıkana kadar sadece düşmanları kim? Müslümanlar. Ama Mehdi çıktığı andan itibaren Yahudilerin düşmanları Müslümanlardan başka Allah ve melekleri, hatta ağaçlar bile olacak. Ağaçlar. Onlar çok enteresandır bu. Toparlanma süreci. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Allah Azze ve Celle dilemedik ki hiçbir şey olmaz. Allah neyi murad ederse o olur. Neyi de murad etmezse o olmaz. İşte hadis-i şerifin bize ne yaptığı, verdiği mesaj bu. Yani kıyamet de olsa, Deccal de olsa, Dabbe de olsa, Yecüc Mecüc de olsa, Mehdi de olsa, Taun da olsa, Yahudilerin toplanması da olsa, bütün bunlar Allah'ın neyiyle? Meşiyetiyle. Allah'ın dilemesiyle ortaya çıkıyor. Ondan dolayı da hiç kimse Allah'ın bu isteminden, dileminden ne yapamaz? Dışarı çıkamaz. Evet. Kısaca bab başlığıyla alacağımız bu. İbn-i Sayyad meselesi çok önemli değil. Fuzul meselelerden. Ona girmeye gerek yok. Dediğimiz gibi İbn Sayyad o bu deccal değil. Ya ne? O meşhur deccallerden sadece bir tanesi. Evet, bir sonraki hadisi alalım. Evet. قَالَ الْاِمَامُ الْبُخَارِيُ رَحِمَهُ اللّٰهِ حَدَّسَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّسَنِي اَبُوْ اُسَامَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ فَأُرِيدُ اِنْشَاءَ اللّٰهُ اَنْ اَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Evet. Harun abi oku. قَالَ اِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. قَالَ diyorsun, اَخْبَرَنَا ile حَدَّثَنَا önce. قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ اُسَامَةَ اِبْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her peygamberin kabul edilecek bir duası vardır. Ben duamı inşallah kıyamet günü ümmetime şefaat etmek için saklamak istiyorum. Evet. Ebu Hureyre hadisi. Kal diyor ki, Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem likulli nebiyyin da've. Evet. Her bir peygamber için bir ney vardır? Dua vardır. Yani nasıl dua? Müstecab, kabul olan dua. Evet. Yoksa peygamberlerin duaları çok. Her duası da kabul olacak diye bir kural yok. Kabul olan dua. Genişletelim. Ümmetleri hakkında. Ümmetleri hakkında kabul olan genel bir dua. Evet. Ümmetleri hakkında kabul olan genel bir dua. Aynen Nuh Aleyhisselam'ın kavmi hakkındaki duası gibi mesela. Ne? Nuh Suresi 26. ayet. Ne diyor? Rabbi la tezer alel ardi minel kafirine deyyara. Ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Bırakmamış da. Tufanı vermiş, hepsini helak etmiş. Değil mi? Gemidekiler hariç. Karısı da dahil olmak üzere. Yine Salih Aleyhisselam'ın, yine Şuayb Aleyhisselam'ın, yine Lut Aleyhisselam. Yani her peygamberlerin ümmetleri hakkında genel kabul olmuş bir duası vardır. Ve bu dua genelle alakalıdır. Allah Azze ve Celle bu dua neticesinde onları geri ne yapmaz? Çevirmez. İmam Nevevi diyor ki, her peygamber için diyor, kabul olacağını kesin olarak bildiği bir duası vardır. Allah Azze ve Celle onu kabul edeceğinden emindir. Ancak geri kalan dualara gelince bir kısmını kabul edebilir, bir kısmını da etmeyebilir. İşte bu peygamberlerin ümmetleri hakkındaki kabul olan genel dualarından bir tanesi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da var. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da var. Neymiş o? Diyor ki فَاُرِيدُ inşallah. Allah dilerse şunu istiyorum. Bakın, peygamber de olsa Allah dilerse istiyorum diyor. Peygamber de olsa Allah dilerse, çok önemli bir kaide. Allah dilerse şunu istiyorum. Ney? En ahtebi edaveti. Bu duamı saklamak. Tehir etmek. Neymiş o? Şefaaten. Şefaatçi olmak için. Li ümmeti, ümmetime ne zaman? Yevmel kıyame. Yani ben, eğer Allah bana izin verirse diyoruz ya, daha önceki derslerde geçti, uzun hadis almıştık. Şefaat bile kimin iznine bağlı? Allah'ın. Ne yapacak? Secde edecek, ondan ne isteyecek? Şefaat isteyecek. Verecek, o da ne yapacak? Şefaat edecek. O izin olmadan olmaz. Bir sonraki babta zaten şefaat babı. Evet. Çok enteresan. İşte kıyamet günü diyor, ümmetime bu şefaati kullanmayı Rabbimden inşallah ne yapıyorum, istiyorum, kıyamete saklıyorum. Diyor ki alimler, işte bu Allah Azze ve Celle'nin ümmete neyidir? Bir merhametidir, bir rahmetidir. Neden? Öyle ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ümmeti için onlara kıyamet etmek, onlara şefaat etmek için kıyamette makbul, müstecap bir ney? Dua saklamıştır. Yani bu duayı saklayan Allah Azze ve Celle'dir. Çünkü saklamasını kimden istemiştir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Allah'tan istemiştir. İşte ümmetini kıyamet günü genel şefaatinden yararlandırmayı kimden istemiştir? Allah Azze ve Celle'den istemiştir. Onun dilemesi dahilinde. Kimdir bu ümmet? Elbette ki muvahhidler. Elbette ki kimler? Muvahhidler. Yani nedir? Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şeyi şirk koşmayanlar. Delil ne? Müslim'in 199 no'yla rivayet ettiği şu hadis. Diyor ki fehiye na ile inşallah işte bu şefaatim kapsayacaktır. Bu şefaatime nail olacaktır. Kim? Allah'ın dilemesiyle men mate min ümmeti. Ümmetimden ölen ama nasıl? La yüşriku billahi şey'a. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ölen her Müslüman, her Muhammedi ne yapacak? Bu şefaatten yararlanacak. İmam Nevevi diyor ki bu hadiste diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine neyi? Şefkati, onlara merhameti, onlarla alakalı maslahatlarda, onların dertleriyle dertlenmede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın itina gösterdiğine dair ne var? İşaret var diyor. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara onların en çok lazım olduğu zamanda yardıma koşacaktır. Ama kimin izniyle? Allah'ın izniyle. Onlara onların en çok yardıma muhtaç olduğu zaman. Hatta biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir başka talebi daha vardı Rabbinden. Neydi? Kıyameti bir an önce koparması. Neden? Neden bir an önce koparması? Mevkufi bir an önce bitirmesi. Çünkü ümmetinin halini görünce ne yapmıştı? Üzülmüştü değil mi? Düşünün. Güneş o kadar yakın ki bir mızrak. İnsanlar terliyorlar. Bunlar zahiri üzeridir arkadaşlar. Zahiri. Terliyorlar insanlar. O anda yaşayanlar ve kabirlerinden ne yapanlar? Kaldırılanlar. Terliyorlar. Ve akan ter derya oluyor, deniz oluyor. Bu nasıl oluyor? Bunu akılla tespit etmek mümkün değil. Bir kısmının topuğuna, bir kısmının dizine, bir kısmının göbeğine, bir kısmının boynuna, bir kısmının ağzına, bir kısmının burnuna, bir kısmı tamamen o neyin? Evet, terin içinde. Öyle bir durum. İşte bir an önce kıyameti kopar diyecek. Bir an önce ümmetin bu durumunu ne yapınca? Görünce. İşte o durumlardan bir tanesi de o anda ümmetine ne yapması? Şefaat etmesi. Ama inşallah Allah'ın dilemesiyle bunu istiyor. E peki Allah dilemedi mi arkadaşlar? Diledi. Bu hakkı vermedi mi? Verdi. Peki neden Allah'ın dilemesiyle bir daha söylüyor? Neden? Teberrüken ve imtisalen. Teberrüken ve imtisalen. Teberrük etmek için. Örnek almak için. Neyi? Evet. Kehf suresi 23 ve 24. ayet-i kerime. Neydi? وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَائِلٌ ذَٰلِكَ غَدَى. Bir şeyi ben muhakkak yarın yapacağım diye asla ne yapma? Deme. İlla en yeşâ Allah. Allah'ın dilemesi müstesna. İbn Hacer diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ayete teberrüken. Halbuki o hak ona verilmiştir. Müellifimiz de diyor ki evet burada diyor teberrük ve imtisal var. Ancak diyor hakikat zahiri üzere. Eğer Allah dilemeseydi o hakkı da ona ne yapmazdı? Vermezdi. Yani Peygamber Efendimizin burada inşallah demesinin nedeni sadece o ayete uygunluk göstermesi değil. Ya ne? Şunu da göstermesi bize. Allah dilemese o şefaati bana ne yapmaz? Vermez. Hakikati de bu işte. Görüyor musunuz? Allah dilemese o şefaati vermez. Demek ki şefaat bile kimin dilemine bağlı? Allah. Allah istemedikçe peygamber şefaat etmediğine göre şeyh hiç şefaat edemez. Allah isteyecek. Allah isterse Allah'ın istediğinde neyle biliriz arkadaşlar? Kur'an ve sünnetle. Eğer Kur'an ve sünnet şefaati aldığımız zaman açıklayacağız. Kur'an ve sünnet şefaatle alakalı genelin dışında. Yoksa herkes birbirine şefaat edecek. Anne çocuğuna, çocuk annesine, baba çocuğuna, çocuk babasına, o ayrı. Genelin dışında özel bir şefaati birine tayini vermişse ona izin vermiştir. Ama kıyamet günü bile o izin ondan tekrar ne yapacaktır? İstenecektir. Kıyamet günü tekrar o iznin ondan istenmesi ilahlığının gereğidir Allah'a. Yoksa unutkanlığının gereği değil. Yani bir örnek verelim. Bir hafta önceden anlaşıyoruz biz sizle. Bir hafta önceden. Diyoruz ki arkadaşlar toplantı benim evimde. 50 kere de bunu burada tekrar ediyoruz. Hatta herkese tekrar ettiriyoruz. Bir hafta sonra arkadaşlar geliyorlar. Tamam mı? Kapımı çalıyorlar. Hocam girebilir miyiz? Derse geldik. Ben de evet diyorum. Burada benim acziyetim de yok, sizin acziyetiniz de yok. Ya ne? Benim hocalığımın, büyüklüğümün, sizin de bana karşı neyinizin? Hürmetinizin, ihtiramınızın bir gereği. Anlatabildim mi? Şefaat de böyle. O hak ona verilmiştir ama kıyamet günü yine secdeye kapanacak, Rabbinden o izni bir daha isteyecek. E hal böyleyken şimdi şeyhler şu an nasıl şefaat ediyorlar? Şu an. Peygamber şu an kimseye şefaat etmiyor. Şu an şefaat kapısı kapalı. Bilemiyorum. Şu an kimseye şefaat etmiyor aleyhissalatü vesselam. Şu an. Hali hazırda. Secdeye kapanacak. Kendisine o izin verilecek, gelecek. O da muvahhidlere. Ben eminim ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın kıyamet günü yapacağı bu şefaatten müritlerin çoğu istifade edecek ama şeyhlerin hiçbir istifade edemeyecek. Çünkü onlar Allah'a şirk koştukları gibi Allah'a şirke de ne yapıyorlar? Davet ediyorlar da ondan. Evet. Kısaca bize bu hadisinde vermiş olduğu mesaj bu. Bir dahaki ders, bir sonraki hadise inşallah devam edeceğiz. Şimdi tablomuzu açalım. Şimdi tablomuzda genel bilgileri aldık. Çok uzatmayacağız bu meseleyi. Genel bilgileri aldık. Derste olmayan arkadaşlar vardı. Onlara bu hususta yardım alabilirler gelen arkadaşlardan. Şimdi şurada kutucuk var. Ders notları kaza ve kadere dair deliller diye. Hadi onları okumak istiyorum. Vakıa 59'dan başla. Vakıa 59. Ana rahimlerine attığınız meyveden haber verir misiniz? Ondan bir insan yaratan siz misiniz? Yoksa asıl yaratıcı biz miyiz? Gördünüz mü? Yani demek ki insan da bazı şeyleri ne yapabiliyor? Yaratıyor. Ama insanı yoktan var etme diye bir yaratması söz konusu değil. Asıl yaratıcı kim? Allah. O halde her şeyi yaratan kim? Allah. Devam. Saffat 95-96. Onlara şöyle demişti. Yonttuğunuz putlara mı ibadet ediyorsunuz? Halbuki sizi ve yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır. Şimdi Mutezile diyor ki yaptığımız şeyleri Allah yaratmamıştır arkadaşım. Biz yarattık. E peki bu ayete ne diyorsunuz? Bir daha oku ayeti. Onlara şöyle demişti. Yonttuğunuz putlara mı ibadet ediyorsunuz? Halbuki sizi ve yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır. Bunu diyen kim? Kim? Allah. Ama kimin diliyle? İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle söylüyor değil mi? Furkan 2. Göklerin ve yerin hükümranlığı ona mahsustur. Hiçbir oğul edinmemiştir ve o hükümranlıkta hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi o yaratmıştır ve bir düzen içinde o takdir etmiştir. Yaratmakla da kalmamış, ne yapmış? Takdir etmiş. İşte emrederek ne yapıyor? Takdir ediyor. Devam. Kamer. Şüphesiz ki biz her bir şeyi kadere göre yarattık. Evet. Yani Allah'ın yaratması aşvai bir yaratma değil. Ne demek aşvai? Fevda içinde. Yani plansızlık, düzensizlik. Yani alelade böyle birilerinin dediği gibi şeyinde, sütfesinde tesadüfi bir yaratma değil. Evet. Tesadüfi bir yaratma değil. Arka sayfaya geçelim. Şimdi yukarıdaki ilim, kitabet, meşiyet, hal. Orayı okumayacağız. Onunla alakalı zaten çokça derslerimizde, başka derslerimizde bilgiler verdik. Kader ve kaza ile ilgili diğer deliller diyor. Alt bölüm onu okuyacağız. Suraka hadisinde zikredildiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah bize dinimizin aslını beyan et. Bugünkü amel neyin içindedir? Bunun bilgisine nispet de biz sanki şimdi yaratılmış gibiyiz. Yani bu meseleyi biz bilmiyoruz. Bugünün ameli kalemlerin yazıp da yazıların kuruduğu ve takdirlerin cereyan ettiği işler içinde midir? Yoksa karşılayacağımız yani yeniden meydana gelecek işler içinde midir diye soruldu. Bakın Peygamber Efendimiz'e de bu tür sorular ne yaparmış? Sorulurmuş. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, bugünkü iş yeniden meydana gelecek işler içinde değildir. Fakat kalemlerin yazıp kuruduğu, takdirlerin cereyan ettiği işler içindedir buyurdu. Demek ki tiyatro seyircisi gibi değil Allah. Tiyatro seyircisi gibi değil. Devamlı örneği veriyoruz. Değil mi? Olaylar ortaya çıktıktan sonra aa böyle mi oldu? Vah vah vah vah, adamı öldürmüş ya, yazık oldu. Ya da vay işte evlenmiş ne güzel oldu diyen bir Allah değil bu. Evet. Devam. Suraka öyleyse amel ne içindir dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, amel ediniz. Çünkü herkes ne için yaratıldıysa onun yolları kendisine kolaylaştırılmıştır buyurdu. Devam. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar yanından süratle geçtiğinde ya Resulallah Allah'ın kazasından mı kaçıyorsunuz? Sualine Allah'ın kazasından kaderine kaçıyorum buyurdular. Evet, bir daha oku. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar yanından süratle geçtiğinde Ya Resulullah Allah'ın kazasından mı kaçıyorsunuz? Sualine Allah'ın kazasından kaderine kaçıyorum buyurdular. Evet, görüyor musunuz cevabı Peygamber aleyhissalatü vesselam'da? Yani, görüyor musunuz? Yani Cebriye gibi de yok. Neydi Cebriye? Bir tüy misali değil mi? Ne geldiyse amenna. Öyle değil işte. Kendi içinde mücadelede ne yapmayacaksın? Bırakmayacaksın. Evet. Devam. Ve yine bilindiği gibi Ömer radıyallahu anh Şam'a giderken taun hastalığını işitince geriye dönmek için karar verdiğinde Ebu Ubeyde İbnül Cerrah kendisine Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun dediğinde Ömer radıyallahu anh evet Allah'ın kaderinden yine kaderine kaçıyorum buyurmuşlardı. Evet. Aynı olay burada da var. Devam. Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anh şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim, şöyle buyurdu. Allah'ın azze ve celle mahlukatının kaderini semaları ve yeri yaratmadan 50 bin sene önce yazmıştır. Devam. Gerek yerde ve gerek kendi nefislerinizde başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmazdan önce bir kitapta yazılmamış olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her şey bir kader iledir. Hatta acizlik ile zeka ve beceriklilik bile. Devam. Dileyen iman etsin, dileyen küfretsin. Allah hiçbir kimseye gücünün yetmeyeceği bir şeyi yüklemez. O halde Allah'tan gücünüzün yettiği kadar sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğiniz için Allah yolunda infak edin. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği bir şeyi yüklemez. Kazandığı iyilik lehine, kötülük ise aleyhinedir. İçinizden doğru yola girmeyi dileyen kimseler için şu da bir geçici gerçektir ki alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Cennet ya da cehennemden kalacağı yer yazılmamış hiçbir kimse yoktur. Orada bulunanlardan birisi o halde biz amel işlemeyelim dedi. Allah Resulü hayır sizler amel edin. Çünkü herkes için kolaylık sağlanmıştır. Daha sonra şu ayetleri okudu. Bundan sonra kim verir ve sakınırsa o en güzeli de tasdik ederse biz de onu en kolaya hazırlarız. Ama kim cimrilik eder, kendini müstahni görür ve o en güzeli yalan sayarsa biz de ona en güç olanı hazırlarız. Bu ceza ellerinin yapıp öne sürmüş olduğu şeyler dolayısıyladır. Yoksa Allah elbette kullarına zulmedici değildir. Her kişi kendi kazandığı ile tutulur. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Cehennem ateşine itilerek atıldıkları gün onlara denecektir ki işte bu sizin yalanlamış olduğunuz ateş, bu bir sihir midir yoksa siz mi görmüyorsunuz? Oraya girin bakalım. İster sabredin ister etmeyin. Sizin için birdir. Fakat sadece dünyada yapmış olduklarınızla cezalandırılacaksınız. Allah'tan sakınanlar da Rablerinin kendilerine verdikleriyle ve kendilerini cehennem azabından koruması sebebiyle sevinçli bir halde cennetlerde ve nimetler içindedirler. Onlara da denir ki, dünyada işlemiş olduklarınıza karşılık sıra sıra dizilmiş olan sedirlere dayanmış olduğunuz halde afiyetle yiyin ve için. Ayrıca onları Huri'in ile evlendiriniz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmaktadır: ameli kendisini cennete sokacak hiçbir kimse yoktur. Sen de mi ey Allah'ın Resulü diye sorulunca o, evet, eğer Rabbimin rahmeti olmasa ben dahi. Bu hadisler, ayetler neyi gösteriyor bize? Bu zamana kadar almış olduğumuz o tabloyu aynen ne yapıyor? Hem yaratma hem de emretme cihetiyle bütün bunların Allah'ın meşiyetiyle alakalı olması hususunda ne yapıyor? Doğru orantılı. Çok fazla ayrıntıya gerek yok. Kader meselesini burada kapıyoruz. Yeri geldiğinde ileride eğer hadisler gelirse bu konuya işaret eden, onlara değineceğiz. Evet, dersimiz şimdilik bu kadar. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah ve estağfiruke ve tuğbileyim. Arkadaşlar 7.30'da geldik.